Evelina, jeg indstiller lige din lyd i gang. Kan du fortælle mig, hvad du har fået til morgenmad? Jeg har fået bønner, et bønnemos, og jeg spiser meget sydamerikansk nu efter min rejse. Så har jeg fået bønnemos og en majspandekage. Wow, du prøver virkelig at tage dine rejseting med tilbage det er, til kolde Danmark. Det er fordi, det er så nemt. Sådan, man kan bare stille i køleskabet, så man bare op i mikroovnen, og så smager det skidegodt. Det tror jeg aldrig, jeg har smagt før. Det er meget latinamerikansk. Bønnemos. Bønnemos, det er seriøst bare. Hvad består det af? Sorte bønner, der har ligget blod i et døgn, og så været kogt i 3 timer med chili og krydderier. Okay, heftig morgenmad på en eller anden måde. Ja. Det er i hvert fald ikke havregryn. Nej, det er en meget speciel morgenmad i hvert fald. Okay, men jeg fornemmer, at du kan høre mig gennem din høretelefoner, så det er godt. Skal vi springe ud i det? Ja, det kan være det godt. Jeg synes, de har ledninger, altså. Jeg tror, det vil være, da jeg lander i Colombia på første dag på mit års rejse igennem Latinamerika. Der tror jeg, det vil være en af de ting, der vil stå så klart. Den sådan nervøsitet og uro, der er i kroppen, men stadigvæk sådan fyldt af spænding og eventyr og sådan forventninger, der er til det her, at man nu skal rejse rundt. På det tidspunkt havde jeg ikke nogen flybillet hjem, så den der spænding var bare sådan, nu er jeg her, jeg ved ikke, hvad jeg rent faktisk skal her. Så jeg har ikke styr på noget som helst, men vi tager det bare, som dagen kommer. Ikke? Jeg husker, at jeg først var overrasket over, at der var så meget larm, fordi at der er meget sådan helt anden kultur i forhold til trafik. Så når man kommer ind i lufthavnen, så kommer ud af alle det der lufthavnsdrama, hvor man først bliver tjekket af rigtig mange forskellige ting, fordi der er jo rigtig meget med kokain og sådan noget, så man bliver alt bliver tjekket igennem. Så er der også lidt den her selvfølgelig hunde, der går rundt, fordi kokain, og kommer man udenfor, der er en masse larm af biler, og den her varmebølge, der også slår ind i hovedet, og så den ekstreme gæstfrihed, der rammer, fordi jeg netop kommer til en by, hvor jeg faktisk skulle have en bus til en anden by. Og i bjergene, hvor jeg skulle arbejde med flygtninge, hvor at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Jeg forstod ikke sproget, jeg talte ikke spansk på det tidspunkt. Wow. Så jeg havde ingen anelse om, hvad fanden jeg skulle. Men hvor der så kommer nogen, der hjælper mig derfra, og så hen til den bus, jeg skal ind i, hvor jeg så bare sidder i 30 grader, 32 grader, og aner ikke, om det er det rigtige sted på vej hen. Ej, hvor vildt. Ja, og så 2-3 timer i bus op ad et bjerg, og så i sådan med en masse lokale i sådan en gammel amerikansk high school bus. Ej, hvor mærkeligt. Ja, med totalt ødelagte sæder, ingen polstring, hvilket godt kan være lidt ubehageligt, når du kører op ad en bjerg, sådan rimelig hoppende bus, uden særlig meget fjedring. Ja. Altså en gul skolebus, ja, som vi kender det fra sådan film. Fuldstændig ligesom de der amerikanske tv-film. Og så der er alle steder, altså der er sådan et mismatch. Ja, men jeg fandt så ud af, at der er ret mange af de amerikanske skolebusser, når de ikke er godkendt i USA længere, fordi de simpelthen er for farlige til at køre. Så sendte de dem til Latinamerika, og så bruger de dem, fordi der er ikke så mange regler. Så det er sådan, når man kører 8-tallet op ad et bjerg, så er det sådan en gammel lortebus, hvor man tænker, hvert øjeblik, så kan den her falde fra hinanden. Ja, det her er ikke approved af amerikanske standarder. Overhovedet ikke. Okay. Vidste du det, da du sad i den på vej op, eller var det først noget, du fandt ud af bagefter? Nej, altså jeg havde godt lidt sådan en forventning om, at det nok ikke ville være sådan top-notch ting og sager. Også fordi jeg har været i Latinamerika før. Jeg har været i Costa Rica før, så jeg var sådan lidt, okay, jeg vidste godt sådan nogenlunde, du ved sådan, hvad kunne jeg forvente sådan en lille smule, ikke? Men jeg var ret, jeg tror, jeg var 11 år gammel, da jeg var der sidst, så jeg var sådan lidt, der kan være sket meget. Der var ikke sket særlig meget. Jeg var fuldstændig, som jeg huskede det. Så du er lige så nervøs, som du er spændt? Ja. det er sådan en kriblet i maven, hvor man er sådan, at man har lidt ondt i maven, for man ved ikke helt, hvad det er, man rent faktisk går ind til. Samtidig med, men jo selvfølgelig bare, det er jo noget, jeg har, det er en drøm, jeg har haft, siden jeg var 12 år gammel, at jeg gerne ville tilbage og rejse rundt selv. Så det, der rent faktisk var nået dertil, at jeg rent faktisk gjorde det, var sådan en helt vild spænding og glæde over, at jeg rent faktisk var kommet dertil, ikke? Ja, så det er sådan en blanding, hvor det er sådan, den blanding, hvor man bliver sådan lidt i tvivl, er det sådan, fordi jeg er så nervøs, eller fordi jeg er meget spændt? Sådan en, kan have været begge veje, ikke? Jo. Hvorfor tror du, du ville vende tilbage til det i dit sidste øjeblik? Fordi det var starten på det mest fantastiske eventyr, jeg nogensinde har gjort. Og en af de bedste ting, jeg nogensinde har gjort. Så jeg tror, at det... Nu er jeg selvfølgelig også lige kommet hjem, men det er en ting, hvor jeg på mange tidspunkter igennem mit liv ikke troede, jeg rent faktisk ville få det gjort. Men en ting, som jeg er både stolt og meget sådan... jeg tror, jeg er meget stolt af, at jeg rent faktisk gjorde det, og at jeg gjorde det selv. Trods at der var mange, der sagde, at det... nej, det er farligt. Lad være. Tag til Langeland i stedet. Og kvindelig. Ja, sådan, som er, ja. 21 år, eller 20 år på det tidspunkt. Alene rejse rundt i Latinamerika. Det er ikke det sikreste. Men du klarede det. Jeg klarede det. I bedste velgående. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Evalina, nu er du 21 år gammel, som du hentyder til, så er du lige kommet hjem fra et helt års rejse. Det gjorde du for en lille måneds tid siden, og derfor så bor du også midlertidigt hos din mor og morfar her i Tøstrup, hvor vi sidder lige nu. Og så har du lige fået job som floor manager i en restaurant, det så er det virkelig back to life, ja. Back to reality, så må du tilbage og skrabe nogle penge sammen, ikke? Jo. Og ved siden af, der maler du, og så skriver du også for et rejsemagasin. Det er korrekt. Kan du oprids rammen for en tidslinje over dit liv indtil videre? Ja, altså hvis vi skal starte helt fra starten, så er der selvfølgelig en barndom, som for mit vedkommende har været meget tryg og meget vokset op med en søster, som er 5 år yngre end mig. Og så mine forældre, og så har jeg en bror, der er 13, næsten 14 år yngre end mig også. Så der kom sådan lidt efternøgler, som også, jeg vil sige, er et ret stort punkt egentlig, at vi fik ham. For det ændrede fuldstændig sådan familiedynamikken, som jo ligesom har været der så mange år, ikke? Og så er jeg også vokset op med at rejse. Og det har været en meget, meget stor del af mit liv, som... Du også skal høre nu, at jeg ligesom lige er kommet hjem fra en rejse, så jeg hele mit liv har jeg været ude at rejse. Ja, ikke nok med, at du lige er kommet hjem, så noget du må også lige fortælle, mens du lavede kaffe der ankom, at din søster bor i udlandet, dine forældre er ude at rejse lige nu, altså det er i en international familie på mange måder. Og det er en ting, der virkelig har været grundsten for min opdragelse i virkeligheden, fordi det har været meget fokus på kultur og kulturarv, og det der med at se verden fra andre perspektiver, fordi vi jo netop er vokset med en familie, der er middelklasse, måske overmiddelklasse i Valby, ikke? Med en søster, alle sammen helt blonde og totalt danske. Så vi har haft nogle privilegier, som vi så har været ude og se, hvad det egentlig er, det vil sige. Så selvfølgelig folkeskolen. Der havde jeg, da jeg var 13-14 år gammel, der var jeg meget depression, som også, jeg vil sige, har været en af de fundamentale ting i mit liv. Fordi det ændrede mig meget som person. Og det er helt klart en af de ting, hvor jeg sådan, når jeg tænker tilbage, så var det jo forfærdeligt, men jeg ville jo ikke være blevet den, jeg er i dag, hvis det ikke havde været der. Så på et eller andet plan er jeg også, jeg ved ikke om taknemmelig, men glad for, at jeg ligesom var der og kom til et andet punkt, ikke? Jo. Hvad er næste punkt i mit liv? Ja, hvad sker der efter folkeskolen? Ja, så kommer jeg så var jeg på efterskole faktisk, en kunstefterskole, hvor jeg er også vokset op med at tegne rigtig meget. Det er også en ting, hele min familie har gjort. Og der fik jeg jo så at vide, at jeg havde sådan et talent for at tegne, som jeg jo bare ikke havde gjort særlig meget ud af. Startede virksomhed, som stadigvæk er en lille smule kørende. Og vandt også en award i Tyskland, faktisk. Okay. Ja. Så det er også et ret stort punkt, for jeg tror, det gav mig en eller anden form for sådan en godkendelse af mig som person, og mig som det talent, jeg åbenbart har, som jeg aldrig har tænkt over. Altså, det er sådan en, you did it, ikke? Altså, jo, altså der er også noget selvtillid i sin noget selvtillid, lige præcis. Altså, jeg tror meget med køn, så man sådan, jeg tror, som kunstner måske, kunne man altid have den her tanke omkring, okay, men er det kun mig, der synes, det er fedt? Eller ja, sådan, hvorfor er mit synspunkt vigtigt for verden? Ikke? Mm. Også fordi det bliver så personligt. Det er jo meget, altså, når man sidder og maler, der kommer meget en sådan, hvis man maler, jeg maler meget mennesker, så det er jo meget sådan udtrykkende i øjnene, og udtrykkende i ansigt og sådan noget. Det udtrykker jo egentlig meget, hvordan man har det. Også selvom man måske ikke altid vil have det sådan. Så på en eller anden måde er det meget sådan en, man bliver meget sådan nøgengjort emotionelt igennem kunst. Så det var jo vildt interessant at se, at det var noget, som folk også kunne relatere til på et eller andet plan. Og jeg tror også, det var derfor, jeg så begyndte at skrive artikler også. Ja. Fordi jeg også kunne udtrykke mig på en eller anden måde igennem det. Og det var, ja, det er også en af de store sten i min historie, tror jeg, at jeg ligesom startede på det, fordi jeg, efter jeg vandt den award, så startede jeg med at lave en liste over ting, jeg gerne ville, inden jeg var 30. Der var lang tid til. Men hvad står du på den liste? Der står mange ting. En af dem var jo blandt andet at udgive en artikel, og det ville jeg gerne gøre, inden jeg var 30, selvfølgelig. Det gjorde jeg så, da jeg var 17. Udgav jeg den første. Og så vil jeg gerne udgive noget internationalt og nogle madopskrifter. Jeg har altid været meget interesseret i mad. Og så selvfølgelig også den her kæmpe rejse. Og ja, altså finde mig selv på et eller andet plan, som jeg ikke måske 100% følte, at jeg var. Eller finde folk, der var ligesom mig. For jeg har aldrig følt, at der var nogen, der kunne relatere til mig og min rejselyst eller passion. Fordi folk har altid været sådan, ej, hvor fedt. Og så der har ligesom været det, ikke? Altså sådan, mine venner og familie sådan respekterer det, og accepterer selvfølgelig, at det er noget, jeg gerne vil. Og en passion, jeg har, men der er aldrig nogen, der helt har kunne forstå det, tror jeg. Og det var jo så, der fandt jeg jo sådan en platform, og nogle mennesker, som kunne relatere til, hvordan jeg egentlig havde det med det, ikke? Mm-hmm. Ja, altså ja, så kom jeg på gymnasiet. Helt normalt STX. Hvor jeg, også faktisk havde det helt vildt fedt. Der fandt jeg ud af, at det der med at være nørd, det er ikke så dumt alligevel. Det er faktisk ret smart at være den der hele tiden siger noget. og mødte også ligesom folk, der rent faktisk var interesseret i at lære. Fordi jeg elsker at lære. Jeg kan godt lide at lære nye ting hele tiden. Jeg kan godt lide, at det går hurtigt. Jeg gider ikke det der med at sidde og kigge over den samme tekst 6 gange. Og hvad sker der imellem, du får hue på, og at du tager ud på din rejse? Så begynder jeg at arbejde seriøst. Jeg har altid, siden jeg var 14 år gammel, der fik jeg mit første job i en restaurant, så jeg var opvasker, og blev ret hurtigt manager i den restaurant, og har så arbejdet en masse steder. Og det er så for hue på, der arbejder jeg som manager i en food truck, og så kom jeg ud i stedet, der hedder Banegården i København. Faktisk. Det er sådan et kæmpe madområde, hvor der er restauranter og bagerier og alt muligt. Og arbejdede der og blev ret hurtig manager og arbejdede helt sindssygt mange timer. flere 15 timers vagter på en uge. Men havde det helt vildt fedt. Fik nogle virkelig gode forbindelser igennem det. Som også tror jeg gjorde mig mere tryg ved, at jeg nu havde valgt at sige, at jeg vil gerne det her, altså den her store rejse. Fordi de ligesom alle sammen var sådan, ej, hvor cool. Okay, fedt nok. Og så var ligesom, var det, ikke? Og det har jeg ikke kendt nogen, tror jeg. Fordi skulle ligesom forberede mig på, at jeg kommer ud i en verden, hvor jeg ikke kender nogen som helst. Ja. Og jeg ikke taler sproget heller. Det er en meget god prep på en eller anden måde. Lige præcis. Altså godt nok kunne jeg forstå sproget her, men det der med sådan, okay, hvordan går man lige ind i det der med at møde nye mennesker, uden der er en reel grund til det, fordi man jo netop, fra man går i folkeskole, børnehave, bliver presset ind til at snakke med nogle bestemte mennesker, og ligesom får tildelt en vennegruppe, hvor her, der skulle man ligesom selv ud og finde den, ikke? Det er ligesom god prep til min store rejse. Og så kom du afsted på din store rejse. Så kom jeg afsted, ja. Det gjorde jeg i januar sidste år, 22, hvor jeg bare siger, okay, yes, nu er tiden, mig med min rygsæk, og så fløj jeg afsted. Det tog 2 dage, før jeg kom frem til der, hvor jeg skulle være i Colombia. Og det var så den nordlige del af Colombia i en afdeling, der hedder Norte de Santander, som er en af de farligste områder i Colombia faktisk, fordi den ligger på grænsen til Venezuela. Og der er jo lige nu, eller har været de sidste mange år, en kæmpe krise med flygtninge og med vold og terror og en masse forskellige ting. Som jeg desværre også har fået lov til at se på den her rejse, men hvor jeg så tog op og hjalp med de her flygtninge. Og ja, brugte en masse tid der og rejste så langsomt videre. Jeg havde egentlig ikke rigtig nogen plan over, hvad det var, jeg ville. Jeg ville bare gerne lære spansk og opleve en masse. Og jeg havde heller ikke nogen flybillet hjem, så der var kun én vej, det var bare fremad. Ja. Og så tog jeg den bare, som dagene kom. Så, ja. Og så, som vi lige snakker om, så tog du den en forholdet for din rejsende familie, og var ligesom det familiemedlem, der tog hjem. Så der var nogen, der kunne holde jul med jeres bedsteforældre. Ja, der var mange herhjemme, der ikke var så glade for, at jeg rejste rundt alene. Som ung kvinde, ung lys kvinde, vel at mærke, i Latinamerika. Så da jeg valgte at sige, okay, jeg kom hjem til jul, så var der mange, der var rigtig glade. Og lettet. Så var jeg ude af sådan farlige situationer og kaos og alt muligt, ikke? Mm. Men velkommen hjem i hvert fald. Tak. Evalina, gør tidspunkt i dit liv og gør lidt status. Det vi skal i dag, jeg skal lære dig endnu bedre at kende, end jeg allerede har gjort nu her, så jeg kan skrive din nekrolog, eller hvordan den vil lyde, hvis du skulle dø i morgen. Ikke? Jeg kan høre, der er mange punkter allerede, der kunne blive fremhævet nu, men hvis du skulle vælge et øjeblik, du synes har været et af de mest definerende i dit liv, hvad er det så for noget? Ja, det er jo nok kedeligt at sige, men jo nok afrejsen til min rejse. Det at hjælpe flygtninge, at se folk i sådan nogle forfærdelige situationer, som jeg har gjort i Colombia. Og kan du prøve at sætte os ind i sådan en arbejdsdag, eller er der en bestemt arbejdssituation? Jamen for eksempel meget af det, jeg lavede på en dag, det var blandt andet at køre op og ned ad et bjerg i den her by, der hedder Pamplona, og til begge sider. Det er sådan et bjergeområde. Og det er ikke særlig langt fra grænsen til Venezuela i virkeligheden. Så der er rigtig mange, der går. Og rigtig mange af dem er fattige, fordi at inflationen er så høj. Den er på over 250%. Det vil sige, at pengesedlerne er mere værd som pengesedler, end de er som reelle penge. Og det betyder, at mange af de folk, der kommer, de er rigtig, rigtig fattige, har ikke fået særlig meget mad det sidste lange stykke tid. Det er børn. Jeg så blandt andet 12-årige piger med børn. Deres egne børn, vil jeg mærke. Ja, bærende på deres egne børn. Og er det sådan noget med, nu siger du kører op og ned af et bjerg? Det jeg har gjort, det er, at jeg har arbejdet i en NGO, som hedder On the Ground International, som er en organisation, som tager ud og hjælper det her. Det vil sige, sammen med en masse colombianere og tidligere venezuelaner, der nu bor i Colombia, har man lavet en aftale om, okay, vi gør de her forskellige ting. Og det var blandt andet, vi arbejdede sammen med UNICEF og Røde Kors Colombia og en masse andre organisationer, hvor vi har en bil, og så laver vi en masse mad. Det kan kogte vi f.eks. 750 æg og lavede cirka lige så mange sandwich, ikke? Og frugt og kørt ned med sko, sokker, tøj, mad. Som sagt er det om i bjergene. Og det gør jo, det er lidt koldt, så det... Okay, det er så ikke koldt i forhold til her. Jamen, det er 15 grader eller sådan noget. Sidder bare og kigger ud af vinduet på januarvejret. 5 grader. Nej, 15 grader eller sådan noget. Og så i et meget frodigt landskab i virkeligheden. Men fordi det er meget højt oppe, er der ikke voldsomt mange træer. Så der er meget græs, der er køer, heste, hunde. Og der er ret mange af, der sådan ligger lidt i vejkanterne. Og ja, nogle små gårde, hvor de dyrker forskellige ting. Men i virkeligheden meget tomt landskab. Altså smukt, fordi der er alle de her bjerge, som vi jo ikke ser herhjemme. Og det er grønt, men i virkeligheden meget tomt. Det er sådan, man får lidt en følelse af ensomhed og tomhed på en eller anden måde. Ja. Men nok også, fordi der er sådan en konstant strøm af folk, du ser, der kommer gående i forfærdelig tilstand. Sådan helt nomadeagtig, altså bare går op af det her bjerg. Yes. Altså, og de har vel slidt tøj på? Ja, hvis de har. Nogle af dem har dårligt nok tøj på. Mange af dem har ikke nogen sko, hvilket vil sige, at deres fødder er i rigtig, rigtig dårlig stand. Som også var en af de ting, jeg arbejdede med. Jeg lavede meget medicinsk hjælp. Og det er ikke, fordi jeg har særlig meget forstand på det. Men at lave en forbinding kan jeg godt. Ja. Det var sådan normal førstehjælp. Som også er noget, som vi har gjort meget. Men fordi det netop er sådan hvordan skal man forklare det? Du er ligesom indstillet på, hvad det er, du skal. Og der er sådan en... Ikke en frygt, men der er sådan en... Der er sådan lidt sådan... En mavefornemmelse, der siger, okay, hvad kan jeg komme til at se det i dag? Ikke? Fordi der er så mange forskellige ting, og der er så mange forfærdelige ting, man ser på sådan en dag. Og så kigger man ud, og så er det også, landskabet er også tomt, og man sidder i en bil sammen med nogle fantastiske chauffører, men i nogle biler, der er, altså, jeg har prøvet, hvor døren den er flået af, bare fordi. Okay. Den kunne ikke lige sidde fast. Eller men det er vildt, ikke? Fordi der er mange, tror jeg, som har den her idé om, jamen, de vil gerne ud og rejse. Nu er de blevet studerende, eller de har sabbat over. De skal have den her store dannelsesrejse. Mm. Og ja, man vil gerne backpack, men jeg tror stadig, at de fleste har sådan en drøm om, ja, alle vil altid have, at det skal være autentisk, men ikke så autentisk, at det ikke er glamourøst. Ja. Eller sådan. Ja. Altså, hvorfor valgte du at tage, at du kunne have været på Bali i stedet og ligge på en solstrand og badet med søde små sukkergrise, ikke? Ja. Alligevel sidder du i en eller anden bane, hvor døren falder af, og du forbinder flygtningens fødder. Altså, det er jo ikke, du har jo ikke været på en virkelighedsflugt. Nej. Det er jo det modsatte næsten. Ja, jo. Jamen, jeg tror lidt, at jeg havde brug for at få sådan et, om ikke et chok, men en snap back to reality, ikke? Fordi vi er bare så privilegerede her. Og det der med, at jeg, før jeg rejste, gik jeg også med sådan, ligesom så mange andre, sådan, altså, tænk engang. Det er så koldt herinde, eller hvad man nu går og siger, ikke? Og der tror jeg lidt, at jeg nogle gange, for det første, så jeg vidste faktisk slet ikke noget om den her organisation, før jeg tog afsted. Og så tror jeg lidt, jeg har det sådan, fordi vi er så privilegerede, så er det også vores ansvar at gøre noget. Og jeg er ung. Jeg har ikke nogen fysiske problemer. Hvorfor skulle jeg ikke hjælpe, hvor jeg kan gøre en forskel? Og en ting er at gøre en forskel ved små havskildpadder på Bali, hvor man løfter den fra en kokosnød ud i vandet. Den kan også godt til at kravle, altså. Ja. Den kan godt, ikke? Altså, jeg siger, at vi ikke skal hjælpe dem, men jeg synes bare, der er vigtigere ting, man kan bruge sin tid på. Og det skal da ikke lyde, som om jeg har brugt et helt år på at hjælpe folk, for jeg har også tullet rundt og set forskellige ting, som har været helt fantastiske. Jeg har også været i forlystelsesparker eller boet på hoteller. Mm. Men det at se, hvor forskelligt det kan være, det synes jeg er en vigtig ting for os som mennesker, og især som så privilegerede mennesker, fordi vi ser det ikke herhjemme. Nej. Vi har ikke folk, der dør på gaden. Vi har ikke folk, der... Jo, vi har folk, der tigger, men de er ikke lige ved at dø. De har et sted, de muligvis kan gå hen. Vi har herberger, og vi har steder, folk kan søge hjælp. Det er der ikke samme realitet af i Latinamerika. Hvordan tror du, det du har set og oplevet i din tur til Colombia har defineret dig? Eller sådan formet dig? Ja. Jeg tror, det har givet mig langt mere sådan... hvordan skal man forklare det? Det har givet mig et mere sådan taknemmelighed for det, jeg har, tror jeg. Altså... Og blevet mere fast besluttet på, hvad jeg egentlig gerne vil. Hvad jeg gerne vil bruge mit liv til. Og hvis, som du siger, hvis jeg dør i morgen, hvis jeg ikke havde taget den tur, og jeg bare havde taget en tur til Bali, havde jeg så gjort alt, hvad jeg kunne, for at ikke nødvendigvis gøre verden et bedre sted, men havde jeg så udnyttet mit privilegie og mine muligheder til at gøre noget godt for andre, eller havde jeg kun gjort noget for mig selv? Jeg synes, at det er vigtigt, og sådan som jeg er blevet opdaget, er, at det er vigtigt, at vi hjælper, hvor vi kan. Og hvis jeg kan tage til Colombia og arbejde 3 måneder, og bruge 3 måneder, som var de mest fantastiske 3 måneder af højst nylig mit liv, indtil videre, på at lave sandwich, og give dem ud, og kan hjælpe en eller anden stag, eller redde et barn, altså, hvorfor så ikke udnytte tiden? Altså... sidder i et kæmpe hus i Tostrup, ikke? Selvom jeg kan have nogen lejlighed. Så med gulvvarme. Ja, med gulvvarme. Og det er altså en luksus. Brænde med de her elpriser. Præcis. Ja, ja, ja. Det er hvor så dejligt. Jeg skal ikke engang sådan... Jeg kunne bare ringe og være sådan, hey, kan jeg ikke lige få et værelse? Ja. Og jeg skal ikke engang betale noget, vel? Jeg kan åbne køleskabet, hvis jeg er sulten. Jeg kan lave en kop kaffe, hvis jeg har lyst. Ja. Altså sådan... Det er så forskellige realiteter. Mm. Og jeg tror, det der med at se det på den måde... Og se, at liv kan være så forskelligt. Jeg tror, det virkelig har gjort en indvirkning på, hvem jeg er som person. Og jeg tror også, hvis man snakker med mine venner, tror jeg også, de måske tænker, du kunne måske også godt tone den lidt ned. Det er måske noget, det er lidt blevet din identitet. Ja, jeg tror lidt, at jeg er blevet måske lidt for opmærksom på, hvor heldige vi er. Fordi vi bliver også nødt til at huske, ja, men det er ikke den realitet, du står i. Altså, nej, nogle gange skal du også bare tillade dig selv at nyde. Præcis, hvor jeg måske mere nu er sådan et... Det er en balancegang. Ja, virkelig, virkelig. Nu vi taler om nekrolog og eftermæle. Mm. Det handler jo også meget om, hvad man bliver husket for, når man ikke er her mere. Hvis du selv skulle vælge et øjeblik fra dit liv, som er det, du skal huskes for af dem, du kender. Hvordan ser det øjeblik så ud? Et øjeblik... Jeg håber, at jeg vil blive husket for at for ikke at være bange for at gøre ting. Altså et bestemt øjeblik. Det ved jeg ikke. Måske udover at tage afsted på din rejse, hvad så et et eksempel på en situation, hvor du har gjort noget, selvom at det ikke var forventet, eller at du måske var bange? Ja, det er måske, da jeg var meget depressiv, da jeg var 12-13 år gammel, der var det så slemt, at jeg faktisk også var selvmordstruet. Og der gik jeg selvfølgelig til en masse psykologer og arbejdede mig ud af det. Og selvom jeg stadigvæk ikke var sådan helt okay, så blev jeg faktisk ringet op af DR1. Og de spurgte, om jeg ville være med i en podcast. Jeg sidder faktisk, det var så om sommeren, og jeg kan huske varmen, og jeg sad ude på den terrasse, mine forældre har. Og jeg havde godt lidt forventet, det opkald kom. Fordi min psykolog, der havde spurgt, sådan, og det var så et år efter, tror jeg, at jeg var stoppet til psykolog. De havde skrevet og spurgt, om jeg havde lyst til eventuelt at medvirke i et program, som hed Sygt Stresset, hvis nok. Og netop handlede om unge. Og jeg var meget i konflikt om, hvorvidt jeg skulle sige ja, eller jeg ikke skulle, fordi at det er et offentligt program. Jeg havde ikke fortalt nogen. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad jeg havde været igennem. Og jeg var sådan lidt, okay, men hvis jeg laver det her program, så kommer folk til at vide det. Og det er ikke bare folk, jeg kender, der kommer til at vide det. Og det er ikke bare min familie, der lige pludselig finder ud af det. det er også alle mine søsters venner, som de så TV-avisen eller andet i skolen hver dag eller andet. Ja, så kan man sige, det er Danmarks Radio, ja. Ikke? Altså, det er måske noget præcis. Andet, hvis... Og kommer det ja. Til at stemple mig i fremtiden? Altså, sådan, der er mange ja. Ting, man lige skal tænke over, ja. Ikke? Fordi det jo netop er sådan en, okay, mentalt ustabil, gider vi have det involveret, ikke? Jo, man kan sige, hvis de havde ringet og sagt, hey, vil du deltage i det her program, der handler om at rejse? Altså, det er fedt nok, men ja, her der er jo noget på spil. Lige præcis. Altså, du bliver associeret med noget, der har et stigma. Lige præcis. Ja. Og der valgte jeg jo så, efter lang overvejelse, og jeg vidste virkelig ikke, om det var den rigtige beslutning. Nej, hvor lang tid gik du over? Og det er sådan noget med at opveje med sine forældre? Ja, hvad synes I? Det var nok 2-3 uger, jeg gik og overvejede det. Fordi jeg synes, det var en stor ting, og ville det gå ud over min søster, som gik i samme skole, som jeg har gået i, og de nu skulle finde ud af det her, se det her. Min familie vidste heller ikke, så det var altså, min tætteste familie vidste godt, men mine bedsteforældre vidste ikke, hvor svært jeg havde haft det. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan jeg havde haft det i virkeligheden, eller hvad jeg havde været igennem. Så det var meget sådan en, og det kommer ud på én gang, ikke? Så det bliver meget sådan en, værsgo, jeg har været slag, ikke? Men jeg tror, at det, at jeg gjorde det, trods at jeg var så bange for udkommet, ja, og kan du huske det øjeblik, da du så beslutter dig for, nu gør jeg det sgu? Ja, for jeg kan huske, jeg tog faktisk, jeg gik på efterskole på det tidspunkt. Så jeg tog tilbage til min efterskole og snakkede lidt med en veninde om, hvorvidt det var en god idé eller mega dårlig idé. Og kom lidt til den konklusion, at der vil altid være nogen, der går igennem det her. Der er altid nogen, der kan relatere. Og det er ikke en ting, der kommer til at stoppe nu. Det kommer til at gå mange år frem i tiden. Mange år tilbage. Der vil altid være nogen, der har det på samme måde. Men der vil ikke altid være nogen, der har muligheden. Eller siger styrken i situationstegn. Men til rent faktisk at stå op og gøre det. Fordi det kræver det noget. Det kræver noget. Og det mod og styrken. Det er lidt at sætte nogle ting på spil. Nu skal vi heller ikke gøre det større, end det er. Men, altså. Ej, men der vil jeg også sige, at vi taler også om det nu i 2023, hvor det næsten er blevet en trend. Altså i folks bio'er på godt og på ondt. Altså skriver folk, jeg lider af depression. Næsten alle, jeg taler med i det her program, har en eller anden psykisk sårbarhed. Ikke? Ja, præcis. Men den gang, da man er 13, og der ikke er lige så stor altså kultur for at tale åbent præcis. Om det, der har der altså været mere på spil. Ja, på en eller anden måde. Ja, men helt sikkert. Altså det var da også i virkeligheden en mærkelig ting at skulle gøre, at blive spurgt om, synes jeg, fordi jeg var sådan, jamen jeg er et barn. Altså sådan, det er også en mærkelig situation at skulle stå overfor, som jeg er 13-14 år, eller hvad jeg har været på det tidspunkt, og skulle tage et valg, om man har lyst til at fortælle alle, at man prøvede at slå sig selv ihjel et eller andet sted, og bare prøv igen, eller du ved, sådan, bare sige til folk i kameraet, sådan, snak med nogen, når jeg godt ved, at så nemt er det ikke. Altså, sådan, jeg snakkede ikke med nogen. Helt klart. Så det er meget fint bagefter at sige, ja, gå ud og snak med nogen, og så sidder man selv sådan, jeg gjorde det ikke. Men altså, du ved. Men du gjorde det alligevel. Gjorde det, og jeg håber, at det er en af de ting, som folk vil huske mig for, eller i hvert fald, ja, husk mig eksempel for. På den eksempel, kvalitet i hvert fald. Ja, altså det der med, hvis jeg kan hjælpe andre, det var ikke for min skyld, jeg gik op og sagde til folk, at jeg havde gjort det. Jeg gjorde det for andre. Det synes jeg, det forhåbentlig er det en af de kvaliteter, som folk vil se efter. Ja. Mm. Noget, man ellers også bliver husket for i sin nekrolog, det er jo det her med, hvad man har opnået i sit liv. Ikke? Mm. Og det er klart, det er begrænset, hvor meget man kan nå at opnå ud fra, ja, hvad kan man sige, sådan standard succesmåling. Ikke? Mm-hmm. Det bliver jo ofte i nekrolog gjort op i, hvor sundt formål man havde, eller hvor mange film man nåede at indspille, eller de drømmejob, de børn man fik. Ikke? Ja. Men hvis vi skal have et øjeblik med, hvor du fremhæver noget, du er stolt af, en egen personlig milepæl, hvad er det så? Det var nok at åbne min virksomhed med kunsten, og at få lov til at dele den med verden, og rent faktisk sælge noget. Altså at der var fremmede mennesker, der rent faktisk var interesseret i det, jeg lavede, og faktisk gerne ville betale for det. Prøv at fortælle om, da du ligesom første gang forsolgte noget. Ja, det var faktisk også på efterskole. Der skete en masse ting på efterskole. Ja, ja. De siger jo også, det svarer til 7 ja. Regulære år. Jo, jo, jamen det skal nok passe. Jamen, det var på efterskole, og det var egentlig et maleri, som jeg ikke var sådan super stolt af. Hvordan så det ud? Det var sort-hvid, og var skyggerne på en afrikansk mand. Og der var en sådan en girafhalskæde, sådan en med rigtig mange guldbånd, som gør halsen meget lang. Og sådan lidt surrealistisk billede, meget enkelt. Og jeg kunne godt selv se nogle fejl på billedet i forhold til lysindfald, og sådan nogle små tekniske ting, som man ellers ikke tænker over. Og jeg havde så for sjov, fordi jeg tænkte, jeg er ikke noget at miste, så havde jeg lagt den op på nogle forskellige kunstsider, og inden for, jeg tror det var 12 timer eller sådan noget, 12-14 timer, så fik jeg en opringning. Jeg sidder i min seng på mit efterskoleværelse, som sådan et, det er Nyborg, så vejret var heller ikke sådan super fedt, altså. Det er jo ikke her, vel? Eller det er ikke sådan en kulder mere. Det er rimelig regnfuldt. Jeg tror, det var engang i oktober, eller sådan noget. Jeg sidder på min seng, fryser, som vi jo gør herhjemme. Og sidder bare og snakker, og så får jeg den her opringning, og tager så telefonen, kender ikke nummeret, og siger, hej, det er Evelina Bøjsen. Så sådan, ja, jeg vil gerne, jeg har kigget på dit maleri inde på den her hjemmeside, er det noget, der stadig er til salg? Okay. Og jeg var fuldstændig i chok. Ja. Jeg var fuldstændig i chok. Altså, hvad når du har tænkt, bliver jeg pranket, eller sådan? Jamen, jeg tror ikke engang, jeg tænker, jeg tror bare, der går sådan en flap ned, og bare sådan fuldstændig sort, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Nej. Så er du alene på værelset? Ja. Okay, så det er ikke engang, fordi man lige kan kigge på en, hvor du kan være sådan, oh my god. Fuldstændig alene. Jeg var sådan, okay, jeg vender lige tilbage, og så lagde jeg på. Du skulle lige købe dig selv noget tid, eller hvad? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere. Nej. Så jeg ender med at sådan gå ind på den her hjemmeside igen. Altså sådan, lidt sådan, ved det ikke helt, sådan, okay. Så må det jo være rigtigt. Så jeg går ind på hjemmesiden og tjekker, om der rent faktisk er en. Fordi på den her hjemmeside, der kunne man gå ind og vælge sådan undersøge ting om maleriet og sådan noget. Og der kunne jeg så se, der havde været nogen ind og kigge. Og så var jeg sådan, okay, så må det jo være legit, altså. Ja, ja. Og så ringer jeg tilbage og siger, ja, jamen det er til salg stadigvæk. Og sådan, jamen så vil jeg gerne købe det. Okay. Og hvad havde du sat det til? I pris? Jeg tror, jeg satte det til 858. Okay. Som set i bagspejlet måske var lidt ekstremt. Fordi at det var også, jeg tror, det var en gang en meter gang, det ved jeg sgu ikke. Nå, men 50 det eller sådan lyder noget. Da stort. Det var ret stort. Ja. Altså. Men hvad, nu tænker du, at det var, du satte det for højt? Det var mit første maleri, jo. Det var det første maleri, jeg satte selv. Jeg var bare sådan, jeg er bare styr på det her. Så men det havde du jo. Han har jo set det og tænkt, 800, det er sgu en god pris. Det vil jeg gerne give. Hvis han ikke engang prøvede at prøve prisen. Overhovedet ikke. Okay. Så jeg var sådan, nå okay, yes. Og så, det er altså mange penge, når man går på efterskole. Det er mange penge, når man har lavet et eller andet klatmaleri. For noget, man ikke engang har betalt for, fordi det var, jeg gik på en kunstefterskole. Ja, så jeg fik alt materialerne. Alt materialerne var gratis. Jeg havde ikke brugt nogen penge på det. Okay. Jeg havde brugt 2 timer på at lave det der maleri. Jeg kan tænke, fuck, hvor noget lort, jeg maler der over min uge. Ej, var du ikke sådan helt altså, lykkelig det ægte? Også fordi det er en fremmed. En ting er ligesom, når man er kreativ, at folk tæt på en køber noget for at støtte en, og fordi de elsker præcis. En. Men han skyldte dig ikke noget. Nej. Og da jeg så havde sagt, jamen jo, men det er til salg, så var han sådan, okay, men jeg sender lige informationerne, og så sendte han sine informationer, og jeg var sådan, okay, det er reelt det her. Og får sådan en total sådan, glæde, panik, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre, situation, og løber ned til min kunstlærer på den anden side af efterskolen i regnvejr og kulde i en t-shirt, fordi ja, der var adrenalin, der tænkte jeg ikke lige. Ja, og siger til ham sådan, jeg tror, jeg har solgt maleri. Så han sådan, ej, hvor godt. Det gør vi klar. Og så begynder han lige så stille at pakke det ind, og jeg får ligesom langsomt, når jeg sådan kommer over på det her chok af, jeg sådan, har solgt det maleri, ikke? Så ringer jeg så til min, jeg tror, jeg ringer til min morfar, fordi jeg er ret tæt på ham, og var sådan, jeg har solgt det maleri, og begynder bare at græde. Fordi der var så mange følelser involveret, ikke? Og sådan, jo, og måske også, fordi det er første gang, så det er også det der med, okay, præcis. Det her kan blive en ting. Altså sådan, jamen, det er den der validering, ikke? Jo. Altså, man, okay. Tænk, hvis det kan ske shit. Igen. Altså. Ja, præcis. Og jeg var, jeg kan bare huske den der sådan, stolthed over, at sådan, shit, man, jeg troede ikke, jeg kunne finde ud af det. Altså, sådan, det var bare for sjov. Altså, sådan, troede ikke, det var noget seriøst, det her. Eller sådan. Det siger du. Men ja. Jeg tror også, hvis vi skal psykoanalysere lidt, at du satte dig også, altså ja, ja. Hvis du virkelig ikke havde troet, der var værdi i det, så havde du jo nok heller ikke sat det til salg til at starte med, så du har jo også troet lidt på dig selv, men måske også været bange for at own det fuldt ud. Ikke? Præcis, jeg har altså, jeg var også lidt, der er jo ikke noget at miste på det, hvorfor fanden skal jeg ikke prøve? Altså, det sker der jo ikke noget ved. Så jeg tror lidt, at det er sådan en, men det er det så lykkes. Det tror jeg ligesom bare var sådan en shit, øjenåbner på en eller anden måde, ikke? Det var stolthed. Ja, det var stolthed, tror jeg. Stort øjeblik i mit liv. Hvis du skulle ligge på dit dødsleje her i dag og tænke tilbage på dit liv, er der så et øjeblik, du ville fortryde? Eller som ville hjemsøge dig og få dig til at tænke, fuck, jeg ville ønske, jeg havde gjort noget anderledes? Umiddelbart vil jeg sige nej. Fordi alle de tidspunkter, der, som jeg har set som mega negative, eller som har været til stor sorg, eller jeg måske vil ændre, de har alligevel haft en indflydelse på, hvem jeg har blevet som person. Og jeg tror, at det er vigtigt at ikke at have fortrydet for mange ting, fordi vi kan alligevel ikke gøre det om. Så hvorfor gå og bruge al den energi på at tænke tilbage på noget, vi kunne have gjort? Jeg vil ikke om, det eneste, vi kan lave om, det er det, der sker i fremtiden. Så jeg tror ikke som sådan, jeg fortryder noget. Hvis jeg skulle nævne noget, ville det måske være ikke at stole mere på mig selv. Eller ja, altså sige fuck it noget mere. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Jeg endte med at sælge maleri på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, ja, altså okay, jeg har ikke noget at miste. Fuck it, ikke? Altså, og der skete en kæmpe ting. Jeg valgte at tage til Colombia og sige, fuck it, jeg rejser bare. Hvad skal jeg bruge det til? Det er jo ligegyldigt. Og havde den bedste oplevelse i mit liv. Måske kunne jeg have fået nogle flere fantastiske ting ud af det, hvis jeg havde gjort det noget mere. Men ellers ville jeg ikke sige det nej, for hvorfor skal vi gå og fortryde ting, vi ikke kan lave om? Hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvis den var god nok, ikke? Har du så været tilfreds med dit liv? Ja. 100%. Jeg vil ikke gøre noget om. No regrets. No regrets. Perfekt. Så tror jeg, jeg har alt det, jeg kan nå at få af informationer om dit liv indtil videre. I hvert fald nu prøver jeg lige at samle det hele i en nekrolog. Yes. Godt. Jeg har skrevet din nekrolog, Evalina. Ja, meget spændt. Vil du læse den op? Om jeg vil læse nekrologen op? Ja, okay. Ja, sure. Fedt. Okay. Ikke stress. Nej, nej, ikke live. Nej, okay. Ja. Fjerner vi de her ting. Er det alt det, jeg skal læse? Ja. Shit, du skriver hurtigt. Okay. Skal jeg bare starte? Ja. Okay. Jeg, Evalina, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født i Danmark, men anså mig selv som værende en verdensborger. Jeg voksede op med et pas i hånden, en rejseløs familie, hvor æblet ikke faldt langt fra stammen. Så når mine klassekammerater vendte tilbage i skole efter sommerferien og kunne fortælle et charterophold på Gran Canaria, kunne jeg fortælle historier om en vild lokal miljø og den farverige kultur i Sydamerika. Siden barns ben blev jeg trænet i at have øjne for menneskene og verden omkring mig. Og selvom det blik, jeg kastede på verden, ændrede sig hele tiden, kunne man altid gå tilbage i sine malerier og se dem for evigt og spejlet i mine motivers øjne. Kunsten var mit medium til at bearbejde alle de indtryk, jeg fik på livets rejse. De fleste er skyldige i mindst én gang at have citeret i klichéfyldt at rejse er at leve. Og selvom det lyder som noget smart og intetsigende at ytre, var det virkelig sandheden for mig. Det var i mødet med andre mennesker og andre miljøer, jeg voksede, og jeg blev bedst blev bekræftet i mig selv. Paradoxalt nok følte jeg mig mest hjemme, når jeg var på udebane. Det er meget korrekt. Det var næsten en brist at have en så umættelig sult efter oplevelser af livet, for jeg blev rastløs, når den ikke blev stillet. De siger, at det er sundt at kede sig, og hvis det er tilfældet, var jeg muligvis den mest usunde person, der har gået sin gang på jorden, for jeg var altid på udkig efter det næste spændende eventyr. Jeg tog ikke på rejser som en virkelighedsflugt. Nej, jeg rejste netop for at opsøge virkeligheden, også den, der så anderledes ud end min egen. Mine forældre lærte mig nemlig, at kuren mod selvoptagethed og forkælelse var at konfrontere sig selv med sine privilegier. Og efter at have indbundet flygtningens kolde fødder i Colombia, værdsatte jeg min varme seng i Danmark mere. Jeg var taknemmelig uden at være heldig. I en alder bare 21 havde jeg allerede et stærkt værdisæt og gjorde mig tanker om retfærdighed, menneskelighed og arbejdsmoral. Men selvom jeg tog menneskerne omkring mig alvorligt, tog jeg ikke mig selv for at være seriøs til at kunne grine. Til også at tillade mig selv at nyde mine muligheder, uden at have dårlig samvittighed over dem. Jeg grinede med venner og var ubekymret i vinduregn. Jeg jublede på efterskolen og ringede først altid til min morfar med gode nyheder. Jeg havde intet at fortryde, for selvom jeg var sådan en, der gjorde ting, også når det var nervepirrende, jeg rejste afsted uden en returbillet og lagde ansigt til mine psykiske sårbarheder på landsdækkende medier. Når det var skræmmende at kaste mig ud i ting, hjalp jeg mig selv ved at gøre det for andres skyld end min egen. Husk mig for den bramfri energi. Husk mig for at tro på og insistere på eventyret, også på de grå kolde regndage. Selvom jeg ikke nåede at sætte flueben ud for alle punkter på min bucket list, havde jeg sat nok til at kunne være tilfreds. Jeg vidste også, at hvis jeg havde nået at opfylde mine drømme, ville jeg have fundet nogle nye, for selvom jeg aldrig var midt af livet, var jeg tilfreds med det og taknemmelig for alt det, jeg havde fået. Wow. Det er rigtig nok, jeg kan se mig selv rigtig meget i det, du har skrevet. Ja. Ja. Især det der med at kede sig, eller hvad? Ja, jo, helt vildt. Ja, altså, jeg synes nærmest, det er mere stressende ikke at lave noget, end at have fuld stress på. Ja, altså. Og jeg hæftede mig også ved, nu fortalte du meget om din rejse, men da du lige nåede at fortælle lidt og skrætte hen over de år, hvor du ligesom sparer op til rejsen, ja. Altså der sagde du også, altså hver gang du fortalte om et sted, så om, og så blev jeg manager inden for kort tid, eller ja. Så arbejder jeg vildt ja. Meget, ikke? Altså sådan, du skal have gang jeg bliver nødt til at lave noget hele tiden, eller ja. Så bliver det er også derfor, jeg nu skriver artikler og ja. Maler og sådan. Jeg kan slet ikke det der med at sidde stille. Mm. Jeg føler, at jeg spilder min tid, altså jeg vil ikke ja. Lave noget, ja. Så jeg er sådan der meget, altså hele tiden skal der gang noget. Men nu hvor du så får læst om dit eget liv på den her måde, ja. Sidder du så også tilbage med en oplevelse, altså føler du så ikke også, at det ligesom er beviset på, okay, jeg har faktisk opnået meget? Jo, helt vildt. Jeg synes, det er mega sjovt at sidde og læse det egentlig, fordi jeg kan se mig selv så meget i det. Men det er også mærkeligt, fordi jeg tænker jo egentlig ikke over, at det er sådan, folk ser mig, eller sådan, jeg ligesom gerne vil ses nødvendigvis. Men det er jo netop sådan, jeg har det. Altså sådan, det er egentlig meget sådan korrekt, meget af det. Og der er også noget af det, hvor jeg sådan tænker sådan, gud, det har jeg egentlig aldrig tænkt over, men det er måske rigtigt nok. Som hvad? Altså jeg fik sådan det der med sådan, hvor du skrev et eller andet sted, at det er meget det der med sådan, at jeg altid vil kigge efter næste spændende eventyr. Det er noget, jeg sådan rigtig tænker over. Sådan, det er ikke sådan, at jeg går over og planlægger, og så kører jeg to bare sted til Colombia. Ja, ja. Vi finder ud af det, ikke? Men det er jo også derfor, at det altid er lidt sjovt, når jeg spørger folk, ja. Hvis du selv kunne vælge, hvad vil du så huskes for? Fordi man bestemmer jo nej. Sjældent selv, i virkeligheden, hvordan man bliver husket, ja. Ikke? Altså, det er jo dem, der har mødt en, ja. Der lidt får lov til at bestemme det. Og det er i hvert fald sådan ja. Her, som jeg har altså, oplevet dig og ville huske dig. Ikke? Hvis jeg blev husket sådan her, så ville jeg være meget tilfreds. Okay. Så ville jeg være sådan, det er fandme fedt, jeg har opnået alt det, jeg gerne ville så. Ja. Altså ja, helt sikkert. Så du synes lidt, altså det beskriver sgu en nice person? Ja, jeg vil fandme gerne møde den her person. Altså ikke for at puske lorien, men altså, jeg vil fandme gerne. Mm. Jeg synes, det lyder som en interessant person. Mm. Altså, ja, jeg synes virkelig, det er spot on, det må jeg sige. Men det er så også mine historier, men alligevel, altså... Så hvilken følelse, eller hvad tror du, du tager med dig fra det her ud i resten af dit liv? For det er jo en status, som om dit liv skulle ende, men nu får det jo lov at fortsætte, ikke? Men en eller anden lettelse for, at jeg kører på det rigtige spor, altså... Hvis jeg allerede som 21 år sidder og læser det her, og jeg tænker, ja, hvis jeg dør i morgen eller i dag eller sådan noget, og det er sådan her, folk husker mig, så har jeg i virkeligheden opnået det, jeg gerne vil. Altså, jeg vil da gerne huske som en person, som måske gør nogle ting, som folk ikke normalt gør, men gør det med et smil på læben, og altså, at de vil have haft det sjovt, oplevet ting, som det normale menneske ikke har. Altså... Så resten herfra, det er bare ekstra krymmel på toppen på en eller anden måde? Ja, altså, jeg synes, at det er lovende i forhold til, hvad jeg måske gerne vil opnå i livet. Altså, jeg vil gerne være sådan en, der rejser til mine lande og hjælper folk. Jeg vil gerne gøre det med smil på læben. Mm. Ikke? Og det er jo den person, der bliver beskrevet her. Så det går måske i virkeligheden meget fint, egentlig. Mm. Jeg tror ofte, man kan blive sådan, især når man er ung, sådan, når alle andre laver alle mulige andre ting, hvor man sådan tænker, der er jeg ikke... Altså, jeg har faktisk mange veninder og venner, der er flyttet ud. Hvor sådan, der er jeg ikke endnu. Du ved sådan, har jeg gjort noget forkert? Eller de er i gang med at studere. Ja. Jeg har taget sabbatår. Shit, har jeg gjort noget forkert? Der er nogen, der er i gang med at læse til læge. Jeg bliver sgu nok ikke læge. Altså, sådan, shit, gør jeg noget forkert? Men, altså, jeg synes lidt, det bekræfter, det gør jeg måske ikke. Altså, jeg er måske bare en lidt mere fri person i nogen. Mm. Altså, mentalt måske, nogle punkter. Meget stof til eftertanke, det kan du det må man sige. Sidde og tænke lidt mere over, men for nu, Evalina, siger jeg bare tak, fordi du ville være med og fortælle historier fra dig. Tak, fordi jeg måtte. Nice. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.